بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر دا باب ده بيان ده كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر كريو أغسوك كي بدر كي باغي وجلشي قتلو لبشي دا غي معجزوا كي دا بدر نمخ كي دا غي نمون ذكر كريو كي دا فلاني فلاني بوجلشي قتلو لبشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې کله غزوه عشيره وکړه د قريش قافلې پسې وته چې کومه شام لته دی وا او واپس را روانه ونه دا قافله د نبي كريم صلى الله عليه وسلم نه بچو او د شانتي مکه مکرمه له ورسېدا مسلمانان پرې باندې قادر نشول چې جنگ ونشو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپتو لگی دا اصل کې دا قافله پتلو کې وا پتلو کې نبی علیہ السلام ورغه دا قافله ته بچ وا واپس چې کله بیا دا قافله د شام نراتله دای په مدینه منوره باندې تیرېدل د بدر په لار باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پتو لگی دا صحابه کرام سره مشوره وکړه. روایت د مسند احمد کی راوی عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی چې درې سو دیار له صحابه او امام طبراني رحمت الله علیه د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت ذکر کړه چې درې سو سوار له صحابه او امام بهقي رحمت الله علیه وی د عمرو بن العاص رضی الله عنه په روایت کې چې 315 صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیار شول او د دې قافله پسې وروتل. دا د رمضان 12 تاریخو د بدر دا غزا چون چون بنې غزا ده او د یوم الفرقان ویل شوی دی او د غرضنا الله رب العالمین د اسلام د مضبوطیه بنیاد لګولیو. امام بخاری رحمت الله علیه دا تقریبا په دیار له سبابونو کې دا واقعا ذکر کړي ځنی هي سيو ده کې ځنی بل ده کې باب غزوة العشيرة دي طرف لإشارة وتي ابتدائي دا قافلين وتي كلا شاملت لا أو أسي ورقسي ذي باب انعقادك باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر ورقسي باب قصة غزوة بدر باب قول الله إذ تستغيثون ربكم أو بيا ورقسي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش أو بيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې د فضل د شهدا او بدر کوم فضیلت ذکر کړي بیا باب شهود الملائکه چې په بدر غړ بابونه دي نو په دې کې به دا واقعا مفصل ذکر کړو چې بیا وروسته بابونه کې صرف اشاره وی بار بار دغه واقعا نه ذکر کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ او د جهاد اراده نو چې ځان سره مسلح لخر تیار کړي وي صبر صحابه کرام چې سمدستی د وخت سره تیار شول د ادریس او دیار لس د مشهور قول مطابق دا د رمضان میاشت و 12 تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مدینه منوره نو وتل. دې صحابه کرام سره دوه اسونه یو د مقداد رضی الله عنه او دویم د زبیر رضی الله عنه او یاد دای سره وخانو نمبر په نمبر باندې بدای په وخانو باندې کېناستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر علی او ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی الله عنهما قلب دلید سور لی نمبر و قلد نبی کریم صلی الله علیه وسلم اید نبی الاسلام نمبر بشو دیب پیدل روانو او بیاج بد نبی الاسلام والسلام نمبر ختم شو دیب پیدل لل او دیب یوب النفس فاغیبان دی سور لی کولا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدرخواست موکو اید مون پا نمبر کتاسو پا اخبان سوار شئی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې پتلو کې تاسو زمانه سی وا طاقت ورنی او زه په اجر کې د تاسو نه زیات مستغنی نه یم زمو هم شمال اجر ملو شی او تلیم شم نو تاسو په خپل نمبر باندې دی په خپل نمبر زم مال د ثواب ضرورت ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه نه وته نو بیر ابي عنب ورلوی دا د مدینه په ویسره تقریبا یو کیلومتر کې ځای دی اوس د غزاله عنبریه وی ترکی مسجد جوړ دی د دې سره ریلوی سټیشن او په خوا د ترکی نه په کې ریل گاډي راتلو دا غیغه بازی دبی مبی پکې اوسم د نمایښ په تور باندې ولاړې دي دیوارې ته تاو کړې د غزیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دوی ابي عنابنا او لختر له ترتیب ورکو صحابه کرام ځان سره برابر کړي چې څنګه به بوزي د غزیر نبی اسلام لګی سارو او بیا د دې نه نبی اسلام سفر شروع کړ د بدر په طرف باندې روان او روحه مقام له رسیدو چې تقریبا 75 کیلومتر دا روحه مقام د مدینه منورې نه د مکی په طرف باندې لري دی هغه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګی ایثار کو او ابو لبابا رضی الله عنه له و چې لار شته د مدینه حاکم خپل قائم مقام او نائب کو را واپس کو او د روحه مقام نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دو صحابه چې یو نوم بس ابن عمر الجهني او د دویم نوم علي ابن ابي الزغبا الجهني رضی الله عنه دوی له حکم کو چې لار شي د قریش حالات معلوم کړي د قافله متعلق هم څه خبرې هم نه راړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین رسو صفرا مقام له رسیدو چې بدر سره د نږدې یو ځو نو غیل دا معلومه شوا چې د قریشو د قافلې د بچاو د پاره د مکی مکرمین یو درون لخر را روان نه او دا اطلاع نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بس او عدی رضی الله عنهما ورکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده نو ابو سفیان لپته ولګی در طرف تو براشی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په افتراک زموږ د تالاش د فار روته او واپسې کوم کې دی شي روته نبی کریم دا باندې څه یاد نه کوي ټک ټک نه کوي او داوله غوځه مکمل بنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدا اندازو لګیدا چې مشرکان د مکی مکرمین د خپل کافلی د بچاو د پار را روان دي ځکه ابو سفیان چې کله پته ولګیدا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به واپسې کې د منتصر راځي اصل کې د بدر په دیلار چې تیرېدو نیو دو زنانه ناس تی بی دیو بل سر خبری اتری کولی دی دیوی زنانه پا بلا باندی قرض ورلوی چی مال قرض راکا اغی ورلوی چی دا مشرکان و قافله تی رشی و واپس برازی نو زبا دا قافله والا خدمتو کم اغی چی مال سپیسی ملوشی نو طالب زبی اخفل قرض در کم دا خبری اتری کولی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دو جاسوسان صحابه اکرام چو دا زنانه و خبری واوری دی رید اندازو لگی دا چی قافله لا تی رشی ننا او بیا دا غزه که لگا ناس تیو کن ابو سفیان چې په دې لار باندې تیرېدو نو دغه کسانو نه تپوسه وکړه کوم ځای کې چې زنانه ناستې وي او کسب ناست چې په دې لار باندې خصوص تیر شي ویني نه هغه له یو دوه کسان په اوږ باندې راغلي نور اندازې دي لګي چې څوک نو ابو سفیان هغه ځای له لار او هغه ځای کتو هغه کې د خوانو په چي وکړي هغه په چي چې وای ما ته نو هغه کې د اجور د کجوري اډوکې راووتو نو د کجوري اډوکې هغه معلومه کچې دا خو د یثرب د مدینه کجوره ده مدین اندازه لګی چې د مدینې نوم په څیر څوک راوتی دي زر زری مکی له خبر اولی غلو په تیز رفتار اسباني او کس اولی غلو چې له خبر ورته د قافله او مال بشکول غواړي نو محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د قافلې په څیر راوتی قافله بچ کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه پته ولګی دا هغه خو د جنگ د فارنوت دي دعا سونه دي او یا او خان دي او یو څو توري دي ورسره د تور تعداد هم دور نشته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انصار راي معلومون غوښتل ځکه دای د نبی علیہ السلام سره وعده کړی و چې موږ په مدینه منوره کې ستاسو حفاظت کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دای وعده خود مدینه دنه و اوس موږ مدینه نه بار روتی یو او په دې جهاد کې اکثر صحابه کرام دام انصارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ورو اشیروا علی ایها الناس قال مشوره را کوي خلکو بیا یو اشیروا علی ایها الناس نو عمر رضی الله عنه را فاسیدو داغه نمخ ابو بکر رضی الله عنه ډېر په بهترین انداز باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وفاداری او د تعاون یقین ورکو بیا عمر رضی اللہ عنہ د خپل وفاداری او د تعاون یقین کو اداغي باوجود نبی علیہ السلام اشیر علی الناس خلق ما له مشوره را کوي. مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ پر مقبان ډیر بهترین بیان کړي ارا پاسیدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی امضی لما امرک اللہ فنحن معک والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی چې الله درکم طرف له حکم کړه پاغه طرف ځه مونږ در سره یو او ای زما د الله قسم مونږ د بنی اسرائیل وانت خبره نه کوم چې موسی علیہ السلام له ویلو چې تا او رب دلار شي جنگ وکي مونږ بدل تناس یو مونږ در لدا وایو چې تا او رب دلار شي او مونږ در سره مرګري یو. بعض الفاظ قرار غلی دي چې ولکن نقاتل عن یمینك وعن شمالك وبين يديك وخلفك لکه رسول امام بخاری حدیث ذکر کړي مونږ بس تا په مرګرتیا کې جنگ کوو ستانه خي طرف لا ستانه دست طرف لا ستانه مخې لا ستانه رسول. د مقداد رضی الله عنه دا خبرې چې نبی اسلام واورید نو خوشالۍ نه د مخ چمګېدو. بعض صحابه کرام دا خیال کوي چې کاش دا الفاظ مونږ ویلي وي. ټول صحابه کرام دا خبره وکړه وغوي وی چې دا خبره په خپل مو سرګند کړه وي لکه څنګه چې مقداد رضی الله عنه سرګند کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې باوجود وی اشیروا علی ایها الناس ای خلکو مال مشوره راکړي ځکه مقداد رضی الله عنه مهاجر صحابي دي انصاری نه دي. د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې د انصارو نه څوک راپاسي او دا خبرې وکړي. د انصارو سردار د سعد بن معاذ رضی الله عنه د راپاسي دوه تاریخي بیان کړه چې اهل علم او کامل په کامل ذکر کړه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی یا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق اذا الله پیغمبر مون پتا ایمان روړې ست تصدیق مکړې او موږ دا گواهی کو چې تا کوم دین روړې نو دا حق دین نه موږ د تا سره په دی باندې وعده کړې ده او وعده مطالعه درکړې ده علی السمع والطاعه چې موږ ست خبرې اورېدلې ست تابعدار یو. ولعلك يا رسول الله خرجت لامر فاحدث الله غيره ويكيدش ايرا الله في غمبر صلى الله عليه وسلم تاسو دي وكار د فارودي وي خو الله د بل كار اراده ولرلا تاسو قافلي لروتي وي د جنگ اراده منوا او الله اتفاقي جنگ جوړ کو 1000 مسلح لخر روتو صمد لما شئت وصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت. رسول الله صلى الله عليه وسلم استاش كم طرف لخ وخي اغي طرف لذا د چا سره شت پړي او خپل سیلی تړي نوې تړه ور سره او د چا سره چې کټکې نو کټکا مطلب دا کچا سره د مرګرتیا مطلب وي او کا کچا سره کټکې کټي کا کچا سره صلح کې مستاق و خدا کچا سره دښمنی کې استاق و خدا زموږ د مالونو نشي څو رستاق وخي واخل استاق و خدا او ستي موږ لرا کې غم استاق و خدا وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت زموږ نشي سواغ استل نو دا زموږ وخت د اغنه چې صدر له تاریخ دي. وما امرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك موږ له څه حکم کې نو موږ بس تابعدار یو. لئن سرت حتى تاتي برك الغماد لنسيرن معك کمون برکل غماد لبوزین و غیلم در سرزو دا فل حال د سعودي عربیا و منطقه دا چه غیل عسیر وی پا عسیر که دا برکل غماد را دی تقریبا 500 کلومتر دا مدینه نلره دی و دا صحابی مقصد داو که اطراف دا عالم لمون بوزیمون در سر مرگری وزا دا خلا تا اتیا کلومتر بدر لره روته که برکل غماد لزی 500 کلومتر مزل که مون در سر مرگری وزا. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه زمان فاغ ذات قسمي جتي فهكر علي قلي فمم لويش دي سمندر لورطوب كي دي لمورطوب كم وما تخلف منا رجل واحد زمان بيو كسم نرسكتيه وما نكره أن نلقى عدونا إلا إنا لصبر عند الحرب أو من دا خبر بدا نقرم شمون دي دشمن سر مخاموك شو دا جنف دوران كي من صبرناكيو او موږ رښتینی یو چې کله دښمن له مخامخ شو ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركه الله ويكيدي شي الله رب العالمين بتاله خي اخر زموږ د طرف نشه تاسو سترګې به یې خشي نو دا الله په برکت باندې د کوم طرف لري خو خی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سعد بن معاذ رضی الله عنه دا بیان واورید نو ډیر خوشاله شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لا بشارت واورولو چې الله رب العالمین د تاسو سره د دوه ډلو وعده کړی دا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله تسر دوڑ لو دکڑیوا چې د قافلې دا ډله مخوخه دا کنه د مشرکانو چې کوم مسلح ډله وروتي تاسو دا خوخه چې د قافلې زموږ سره هیڅ کای سره د جنگ اسباب نو کمزورې وا خدای الله دا خوخه چې د حق ثابت کی او باطل ختاره کی نو بغیر د سعید وادی نه تاسو دواړه راجمه کوي او الله رب العالمین دی تباکل ولو کره المجرمون اگر که مجرمان دا خبر بد غنی ابو جهل چې کله مکی مکرمه له اغل خبر وشو او د آلتنی لخر تیارولو خلک راجمه کول د مکی والا مراغین مخکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب عاتکه بنت عبد المطلب او خوب مولیدو دغه پیغام لا مکی مکرمه له رسیدل نه ده کوم چې ابو سفیان لیګل او قاصد لیګل او داغه مو زمزم ابن عمر غفاری اغله پیسي ورکړی وي چې شابه مکی له زرزان ورته ویلو وای چې قافله ته بشپول غواړي روزي نو د مکی له روان شو لا رسیدل نه چې دین مخکی عاتکی رضی الله عنها خوب وکړو او په خوب کې ګوري چې په اوخ باندې یو سور سړی مکی مکرمه له راغې د افتح د مکی د خور د طرفنا او په مکه کې اعلان وکړو الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث چې اے د غدر خاوندانو دوکباز قومه خپل د قتل او د هلاکت زینو لروزی په دری ورځو کې دن دننا د دې نه پس وې دا سړی مسجد حرام لره دننه کې او په هغه کې مونږ دغه اعلان کوي او بیا د مسجد حرام سره یو غرد اوس په بادشاہ محل جوړ کړی اغیلا جبل ابي قبيس وي اغیلا وختو او د آلتن هم دا اعلان وکړو چې اے دوکباز او خپل د قتل زیل روزي په دري رزي کې در نه دنه عاتکی رضی الله عنه را خوف خپل رور عباس رضی الله عنه له بیان کو چې دی لا ایمان نه روړې وای دا چې سرګندېږي چې زمون په قوم باندې څه مصیبت را روان نه خدا خوب چاله وای ما د عباس رضی الله عنه مکه مکرمه کې یودوس ولید ابن عتبه هغه له دې خوب ذکر وکړ لوي چې جاله بیان و ما خوب مې خور مې راته خوب لیدلې نو دغه ولید ابن عتبه خپل پلار له بیان کو عتبه لا بس دا خبره مشهوره شو خوب مشهور شو په لږ وخت کې عباس رضی الله عنه په مسجد حرام کې د ابو جهل ورلوي وای مخکې تاسو سړو د نبوت او د پیغمبرۍ دا وکول او خزم د نبوت دا ودر کې کوي نو دا خبرې اترې د مسجد حرام کې شروع وي چې په دې دوران کې زمزم ابن عمر غفاری را ورسېدو گریوانې وسلولو او د خپل اوخ هغه پودې کټ کوینې تنه باید دی چې به یو خطرناک اعلان کولو چې هنګامه را روانه ده او خطره ده نو جامې به خپلې وسلولې چې کومه سورلي به هغه به زخمي کا نوخې په وینو باندې لید پیت کو گریوانې وسلولو او چغې کړه په مکه کې یا آل قریش ادرکو عیرکم اے قریشو لما کې خلکو خپل قافله مورالان دي کوي قافله روانه ده په ډېر لوی تجارت باندې مشتمل و د چې څنګه را आवाज وکړو نو د عاتکه بنت عبد المطلب د خوب حقیقت د خلکو ذهنونو لراغ فکر من خپل چې دا د خبرې شروع یو د اعلان وکړو دا ټول خبر په مکه مکرمه کې خور شو ابو جهل لخر تیار کو تر دې پوری قصوک نتل نو په زور باندې هغه مجبور کړل ندی چې کله دای دا زر مسلح لخر تیار شو 1000 مسلح نو جوهیم ابن سلت چې دلا ایمان نه دروړې د بنو هاشم یو سړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان نه نو دای چې را روان دي جنگ لراځي جوهه مقام لشي ورته د نو دې مودو خوب ولیدو هغه خوب دې دا سیمینی چې یو سړی په اس باندې سور دی او د ده سره یو اوخ دی او دا کس داسې اوازونه کوي چې قتل امیه بن خلف قتل ابو الحكم بن هشام قتل عتبه بن ربيعه قتل شیبه بن ربيعه دغه کس دا اعلانونه کوي لکه څنګه نن سبا د مړي اعلان کیږي چې امیه مړ شو او وجل شو، ابو الحکم به ابو جهل له ابو الحکم او وجل شو، فلانه فلانه مړ شو، او نور کسان اوس میرل کم چې په بدر کې دای به وجل شي دوه درې ورځې پس، او بیا دغه سړی چې دی نو چاړه او توره راواغستا او د خپل اوخ د سینې په اوښ لوله نو داغې نه ویلې روانې شوې په دې لښکر کې چې وایي دا څومره خیمې دي، د دې ټول لښکر هر خیمې له دغه وینه وردن نه شو، داسې خوب یې وکتو. نو دا خوب چې بیان کو ابو جهل له ورسېدو نو هغه بیا وایي ای بنو المطلب، بل پیغمبر هم درکې پیدا شو، کله ښځې خوب ویني کله نارینه خوب ویني، سبا به پته ولګي چې څوک به قتلېږي او څوک به نه قتلېږي. تاسو خو دا خوبونه وینئ، موږ یاروئ سبا به پته لګي. ابو سفیان له کله پته ولګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ پسې راوته او د بدر د میدان کې دغه لارې پرېښوده، یمبو د سمندر په طرف باندې مکې له یو لار تللې، نو د سمندر په کناره کناره باندې دی مکې مکرمې له ووته ورسېدو، او بیا یې خبر وکړو د لښکر له چې تاسو خو د قافلې د بچ کولو لپاره راوتي وي، قافله بچ کو راواپس شوي. ابو جهل وي موږ چېرته واپس کېږو؟ مونږ به د بدر په میدان کې ځان سره مو دا زنانه راوستي دي، دمانې دي، دا به ګډو، په هغه ځای کې به شراب څکو، په هغه ځای کې به دعوتونه کوو چې خلکو له زموږ قوت معلوم شي چې قریشو د قافلې پسې بیا څوک راوځي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سبا لکم جهاد کیږي نو د شپې نه عبادت کی مشغول دی، الله له جهاړي الله له فریادونه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موز باندې ولاړ دی، په دې کې علی رضی الله عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، ورسره زبیر رضی الله عنه هم دی، لیږلي چې لاړ شي د دشمن جاسوسي وکړي او خبر راړي. نو اتفاقا دی د قریشو یو دوه غلامان ونیول، نوکران چې هغه دی قریش دی د فار لیګل چې مونږ د ابو سغه مو کوي اوبر ال راړی. نو هغه دی رولی ول او راي وسته نبی رسول الله په موز ولال دی، دی هغه وی او تتی او تفوس تی نکای چې شابه ال وی قافله تل د تنه تنه هغه ورلې چې مونږ د قافله بارکه پته نشتا. نو صحابه کرام به بیا والو تقول دی علی رضی الله عنه، صحابه کرام چې شابه ال وی چې قافله تل د تنه تنه نغی ورلو چې مونږ خو قریش د دغه فار را لګیلی چې لخر لو براړو مونږ له قافلې اندازې نشته. نو بیا به یو الو ټکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ کو د مونږ نرستو صحابه کرام لوی اذا صدقاتم ضربتموها واذا كذباكم تركتموها، دای چې کله تاسو له دروغ وای نو تاسو بیا تصدیق کوئ، او چې دای در لریشاوې شروع کی نو تاسو بیا فریدای، چې دای تاسو لري شاوې چې د قافلې موږ له فتنې نشته نو تاسو وی او تکوي، او چې دای تاسو له وی چې موږ قریشو د اوبو د پار را لګري نو به تاسو پرې دی ریشاو باندې پرې دی، او ریشاو باندې تکوي او په دروغ باندې پرې دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورې پرې دی او تپوسې ته نو کو چې څومره لخر راغلی دی ورلې چې موږ له فتنې نشته. بیا ول نبی له سلام وای چې روزانه سور او خان دی ذبح کوي، نو دی غلامانو جواب ورکو چې نه یا له خان ذبح کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه له اندازو لګی چې دی تعداد د 9001000 پورې دی، لکه سلو کسانو په تقریبا یو اخوړو د جنگ پښو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رب لجلل لا سی وګت کړو چې اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض، الله تا چې ما سره کوم وعده کړی هغه پوره کړي، الله تا چې کوم وعده کړی هغه مال راکړي، او کنن دا ډله ته د دوی د لاسه ووجنې او دا مسلمانان ختم کړي نو په مخ د ځمکه به ستا عبادت ولا څوک پاتې نه شي. دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم جړل او فریاد یې کول چې ابو بکر رضی الله عنه زړه ټینګ نه کړی شو. وروسته نبی علیه السلام لاس یې تاو کړ ورلوې چې الله به ستا امداد کوي بس کوي. مشرکان د غزره د مخ کې نه را رسیدلی او داسې ځای ځان لپاره بدر کې منتخب کړو چې پاغي کې اوبم می دوبو غزیم دی راګیر کړو، او غزه مټه خاور او چې پاغي باندې به قدم خو مضبوط کې خدای شو. مسلمانانو له داسې ځای پاتې چې نه پاغي کې اوبو یو شګه چې پاغي کې به انسان قدم نشو وغسته. نو د شپې نه الله رب العالمین باران کو سار دي جنگ کیږي، او مشرکان او غزه ټول خټي او چې کړو شو، او مسلمانانو له الله د اوبو تنظیم او کوشش باندې چې باران شي نو بیا په قدم کې پدې شي انسان په مزل کول شي. چې کله صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موزو کو د صحابه کرام صفونه جوړ کړي یو جنډه علی رضی الله عنه له ورکبل مصعب ابن عمر رضی الله عنه له او درې مجنډه یو انصاری صحابي له ورکړي جمعې ورځ او ولسم رمضان هغه طرف نه د مشرکان صفونه جوړ شول. په دې دوران کې حکیم ابن حزام رضی الله عنه عتبله د واپسۍ مشوره ورکړې و ورلویو چې واپس به شو خدای د واپسۍ داغه په خبر عمل نکو ابو جهل لا ټول دې له مجبور کول چې جنگ د مسلمانانو په منځ کې وشي مقابله وشي. بهرحال باقاعده چې جنگ شروع کېدو داغه نمخ کې مبارزه وشوه. مبارزه دې له وی چې د یو طرف نن څه کسان روان دي او د بل طرف نن دې له انفرادي مقابله وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتدا کې انصار صحابه کرام د مبارزې لپاره بار کړل. نو قریش ورلو چې موږ له انصار مره بار کوي زموږ خپل کم د تر ځامن دي مهاجرین او قریش دي غره لره بار کوي. نو نبی رسول الله خپل خاندان له وی علی حمزه او عبید بن الحارث رضی الله تعالی عنهم اجمعین دای د مبارزې لپاره بار کړل. دای رضی الله عنه مقابله د ولید سره راغله او داغه په گزار باندې لومړی گزار باندې د ولید مړوم شو او د حمزه رضی الله عنه مقابله د شیبه ابن ربیعه سره راغله چې هغه وجلو او د عبیده ابن الحارث رضی الله عنه مقابله د عتبه سره وا چې دې دواړو په یو بل گزارونه وکړ دواړه زخمی شول. د عبیده رضی الله عنه د خپل هغه د وجنه کټ شوی وا او رستو بیا دله شهادت میلاو نه بیا حمزه او علی رضی الله عنهما د مرګرتیا او کا او د قافر عتبه وجلو. عتبه رضی الله عبیده رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زخمی حالت کې راوستي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ته پوښتنه کوي چې زه شهید یم. نبی علیہ السلام الله وجه او بالکل ته شهید یې او د شهادت هغه بشارت او خوشخبری ورکا. بیا د دین رسو باقاعده جنگ شروع شو. ابو جهل چې د عتبه شیبا او د ولید د قتل نفس لخر لې او خطاب او تقریر او کوچکاغي کې وي تاسو د تلوار نه کار ماخلې زما د پلات او عزاب علی قسمی چې تراغب واپس نزو چې دا ټول مو په زنجیرونو او په پړو باندې تړلې دي ځان سره مو بوته دي او د دې اعمال مولنی ټول مو وجلې دي. د جنگ شروع کېدو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعا کې مشغول او الحاح کول الله له زاری او فریاد کول او دای په دعا کې وی اللهم انی انشدک عهدک ووعدک اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. الله تاسو ما سره کوم وعده کړی نو زه تعالی دا غید پوره کول درخواست کوم چې پوره کړي. الله تاسو خو خشي چې نن نفس د تاسو په مخ عبادت نکړي نو دا بندگان دي د دې ظالمانو د لاسه خیر د شهیدان کا. اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. الله دا وعده را سره پوره کړي او کدا وړډلا د دې دشمنانو د لاسه ته نن هلاک کړي نو په مخ د مخه بس عبادت نکړي. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلوې کفاک مناشدت تو ربک فانه سينجز لك ما وعدك. تا چې خپل رب لکم فریاد وکړه الله به تاسو خپل وعده پوره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موټی کې یو موټه خاور راواغستې شګي او د کفارو طرف له وښتې او وی شاهد الوجوه دا مخونه دې بدرنګ شي ځکه قران کریم کې من لا ذکر کوي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وشتل نو کړي تا کله چې وشتل کړیو حقیقت کې دا وشتل الله کړیو د غشګې الله دشمن د هر یو فرد سترګو لور رسولي د هر کس پر سترګو کې ورو ور دي. نو جنگ کې شروع شو پدې کې او یا مشرکان او دا غي سرداران قتل شول او وجل شول او یا کسان په قید کې راوستې شول. پدې کې دیانو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر عباس رضی الله عنه گرفتار شو. عباس رضی الله عنه د قد نغیر دنګ لوړ صحابي وو چې رسول بیا ایمان راوړې او ابو یوسف رضی الله عنه د فقید کرا وسته چې دا انصاری صحابي د قد نغیر وړوکی او کمزور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې دیتا څنګه نیولې ها ورلوې چې په اصل کې دې ما یوازې نه دی گرفتار کړی د دې په گرفتارولو نیو کې ما سره نور داسې کسانو امداد او تعاون کړ چې مخکې غمانو لیدنی. عباس رضی الله عنه ورلوې چې تا زنیم نیولې تا سره داسې کسان چې دغې د سرونه ما نه لیدل دومره دنګ دنګ کسانو ملائکو ور سره نیولی و. د جنگ نه رستو بیا د مشرکانو چې کم سردارانو دغې لاسونه په یو کوی کې وغورځول تقریبا څلېرش لاسونه داسې و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې دا کوی له ورغورځوئ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې په یو ځای کې به جنګ وکړو نو درې ورځې به ایسار و. دا د هغې د شجاعت او د بهادرۍ علامه وه چې میدان به پرېښودونه که د چا څه وسه او طاقت وي دوباره جنګ له راځي نو زه ورله موجود یم ځم نه. درې ورځې پس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو نو راغی د کوی په غاړه باندې ودرېدو او د دې سره خبرې اترې کولې. مرګ نه رستو ورسره خبرې کوي: یا امیه، یا ابا جهل بن هشام، یا ابا جهل بن هشام، یا عتبه بن ربيعه، یا شیبه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. اي فلانيه، اي فلانيه، تاسو رب چې تاسو سره کوم وعده کړی وه هغه مو حق ومونده کنه؟ الله ویلي چې تاسو به اور له غورځئ ذلیل کوي، دا مو حق ومونده کنه؟ ما سره خو چې رب ته مو وعده کړی وه نو ما حق ومونده. عمر رضی الله عنه ورته وایي: هل تكلم من اجساد لا ارواح فيها؟ قربان، تاسو داسې جسدونو سره، داسې جسمونو سره خبرې کوئ چې په هغه کې ارواح او ساه نشته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي: والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا. زما د پاره ذات قسمی چې زما روح دغه په لاس کې ده، دی زما دا خبرې د تاسو نه اوس خي اوري، خدای مال جواب نشي را کولی. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینی له واپسی وکړه او دا قیدیان د ځان سره روان کړی دي. او په لاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو دوه قیدیانو مبارک حکم وکړ چې دا ووجنې پرېدی یې ما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو د عقبه ابن ابي معيط د قتل حکم وکړ. عاصم بن ثابت رضی الله عنه د پسروالو سره تینا وغورځولو، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا هر قسمه تکلیف رسول او دا بدبخت انسانو. او بل پر قیدیانو کې نظر ابن الحارث، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دمو وجنې پرېدی یې مزان سره مدینه له موجودین علی رضی الله عنه دې وجلو. بیا د دین رسو د غنیمت د تقسیمولو مسله راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بای صحابه کرام له دا غنیمت ورکړو چې ځان سره مدینه لرونی. مدینه له چراغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال غنیمت د تقسیمولو مبارکی د صحابه کرام سره مشوره وکړه. د عمر رضی الله عنه د ځینو صحابه د مشورې مطابق مال غنیمت تقسیم شو او الله رب العالمین حکم امر علی کړو او د قیدیانو مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه. نو دغه عمر رضی الله عنه سعد بن معاذ عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دایرا یاده وا چې دا د الله دشمنان دی موله په وسو طاقت را کړې هر چا خپل رشتہ دار را مخله کې جیوی وجنی. ابو بکر رضی الله عنه یک قیدیه مت نواغسته نو کې دی چې الله د ایمان توفیق ورکی سبب دی د اسلام لپاره قربانی ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بکر رضی الله عنه په مشوره باندې فیصله وکړه او د 1000 نراواخ لې تر 4000 پورې درهم دا به یو یو قیدینه اغستې شول. د هر یو حیثیت له کتل نو په هغه اندازه په هغه باندې د فدیه او جرمانه مقرر شو. او څو قیدیان د فدیه بغیر آزاد کړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پته وچې دیسه سنشته. بعد چې کوم پدې کې کاتبین او لیکونکو نو پای باندې لازم کړ چې تاسو به د مسلمانانو لسو بچوله کتابت خیر نو داغین رسو به تاسو فریدو. زید بن ثابت رضی الله عنه د دین غلی کړه ذکر یو. عباس رضی الله عنه له نبی صلی الله علیه وسلم کې دیاب ورکه جرمانه هغه ما سره فسنیشتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلو در درهم مقرر کړ چې دا په ټولو کې زیات مقدار وو. عباس رضی الله عنه له ما سره خو اسم نشتا. عباس رضی الله عنه چې کله دی جنگ لراوتو نو داغې نه مخکې ده او د بی بی ام الفضل سمال راواغستو په یو ځای کې دفن کو چې سبا زموږ جنگ دی پته لګی نه نو دا مال به مې بیا بچول محفوظ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته څنګه ما سره سنیشتا؟ تا ام الفضل چې د شپې په فلانی فلانی ځای کې غمال دفن کړی دی. عباس رضی الله عنه ورته وایي چې هغه مال خو ما او ام الفضل دفن کړی، هیڅ چا له پته نشتا. تا د دې باره کې څنګه علم نه؟ واقعي ته د الله رسول عباس رضی الله عنه فدیه ادا کړه او په دغه وخت سره د زړه له خبره ورکوځه شوه چې د شپې په تور تیاره کې مال دفن کړی او نبی له سلام را لوي چې فلانی فلانی ځای کې دفن کړی. او ورسل نبی اسلام وعدم مقاهدر القیدیان سرا كل من في ایدیکم من الاسرع یعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم فاستاذو قلولو چی دا ایمان اراده وخو تاسو وایی چی مونگ دی کافر و فزور روستیو نو کم مال چی تاسو نواغسته شد آغی دوگنا با اللہ در کئی نوفل ابن الحارثم پا دی قیدیانو کیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیو چی ما سرم سفیدیه نشتا ایسو مرا سر نشتا نبی علیہ السلام ورلوی پا حرم وقام که چی تاسو نیزی خخی کردی دی دام دزش پی پتی خخی کردی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی خبر ورکو نو دی ورلوی چی یقیناً تذ الله پیغمبر او په دا وخت باندې کلمه وی مسلمان شو ابو العاص بن الربيع دیم پرې قیدیانو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زم زینب رضی الله عنها خاوند د دنه چې کله فدیه غستې شو نو د دې بیبي زینب رضی الله عنها غهار رولې دلو چې کله دا خپل مور ودوله خدیجه رضی الله عنها نو د واده په موقع باندې غي او هار ورغړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکړو امر دای دی مجبورای او به کسای له وکړل نو د نبی علیہ السلام د سترګو نو ښکې روانې شوې زګدې بیبي د نبی علیہ السلام سره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي او ډېر غمونه د نبی علیہ السلام سره برداشت کړي نو نبی علیہ السلام په جړا شو او صحابه کرام سره مشوره وکړه کستا سو خوخی نو دا هر ور له واپس کو بغیر د دینه بری آزاد کو صحابه کرامو بالکل مولا منظور را نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لهار واپس کو پرې دور بیبی دا او دلې و چې ما سره دا وعده وکړه چې ته مکی له واپس لاړ شې نو زما لور زینب رضی الله عنها به واپس مدینه لراولې نو د وعده پابندی وکړه چې کله واپس لاړو نو مدینه منوره له هغه رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې دوه صحابه ولې ګل د مدینه نه بهر زید بن ثابت رضی الله عنه او بل انصاری صحابي زینب بیبی رضی اللہ عنہا مدینی منوری لرا وست نبی علیہ السلام بے تعریف ہم کولو چنم ماسر وعدہ کرے ونو پاغی پر حوالے وکو دا ابو سفیان یوزویم پدی کی پقیت کی روستے شوے ہو اگا خلقو لوی چی فدیے مو ورکو یو طرف لے او یا کسان زمونگو وجل او بل طرف لے بمون دیل مالو مو ورکو دا دخ پل زویم پکی گرفتارو دوی چی زمان یوزویم مر شو ایو گرفتار شو ایر مر دی کی خوزی فدیے نو ورکو پدې دوران کې سعد بن النعمان رضی الله عنه او جلیل القدر صحابي د عمرې لته لو نبو سفیان په مکه کې غرفتار کو او وی چې تراغې نه پرېدم چې زما زوی مرافری خني نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه ابو سفیان دغه بدل کې صحابي را پرې خو د دې طرف نور له نبی رسول الله زوی خوشې کو یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دین فی دیو واغستا د دې قیدیانو نه الله رب العالمین خو خداوا چې دې ټول او جل شی او فی دی دې شی غستې نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له چې د فلانی بوت تاسو لختاری د فلانی اونا تر دې پورې عذاب رسیدل او خو زه موجود نو الله دا عذاب زکه واپس کو الله لا اغفی سلخ وخوا کما چې عمر رضی الله عنه دا عمر ګل چې دا او جل شی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض دا آیاتنا رنازل فل چې یو نبی سره دا مناسب نه دي چې د قیدیانو نيسي تر دې چې دا غل ډېر وي د پزمت کې تويږي ځکه دا الله د دین دشمنانو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر راغلی و نو په دې طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غزا او جهاد او د دې ذکر به امام بخاری رحمه الله علیه په دې ابواب کې کوي پرمبنه باب د باب ذکر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر نبي كريم صلى الله عليه وسلم هغه خلق ذکر کړو کوم چې په بدر کې وجل شول وبه قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ انه قال فسند کی جکم احمد بن عثمان ذکر شو احمد بن عثمان الاودي الكوفي في قرابله او شريح بن مسلمة التنوخي الكوفي دا صدوق نه ابراهيم بن يوسف السبيعي صدوق دا وهم بور لكنه كيدو يدخل كلار يوسف السبيعي روايه نقل كي او ابو اسحاق السبيعي ذكر مخكي شوهو عمر ابن ميمون الأودي الكوفي ثقة ومخضرم نه مخضرمين هغه تابعین لوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه مونږ د خو ایمان باندې دی په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زیارت او ملاقات باندې مشرف شوی نه ني ایمان رسره ولا یا په وخت کې خو د نبی رسول الله سره ملاقات نه شو رضی الله مخضرمین وې په دغه مخضرمینو کې عمر ابن میمون هم دی دی وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وې چې غله حدیث بیانې د سعد ابن معاذ نه د اسناد په لطائف کې دالي چې روایت د صحابي دی عن صحابي انه قال كان صديقا لاميه بن خلف كذا سعد بن معاذ رضي الله عنه مرغره ود اميه بن خلف كذا دكن و ابو سفيان وكان اميه اذا مر بالمدينه نزل على سعد دا اميه بن خلف كي ابو سفيان كن و ديش بك مدينه بان تيريدو ند سعد بن معاذ رضي الله عنه سربرا كزيدو دا غم المبو دا غسر بشبكولا وكان سعد اذا مر بمكه نزل على اميه او سعد ابن معاذ رضي الله عنه شب مكه دون اميه سربرات له دار سرب من المسيا قولا مرغري دوالا فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه هر كل شي نبي كريم صلى الله عليه وسلم مدينه منوره لرا هجرته وفو انطلق سعد معتمرا متلو سعد رضي الله عنه فلاس حالت كي عمره قولا عمري لمكيله تلو فنزل على اميه بمكه يدخل مرغري اميه بن خلف سر مكه راغلو دا غسر ايش پشويوا فقال لاميه انظر لي ساعه خلوه لعلي ان اطوف بالبيت اميه لي ويلو ويما لداش وقت خلوه غورا كده بك طواف بيت الله وكم داش وقت على مناسب غورا تفاغيك رشني او اسان توافكم فخرج به قريبا من نصف النهار نويده ويستو نیزده دا غنی میورز سرا رز لیمی لرسیده دا دی پخوا وشاکی دی غرمتی ویستو فلقیهما ابو جهل ند دی سر ابو جهل ملاو شو دی سعد و دا امی سرا فقال یا ابا صفوان ن امی ابن خلف لیو اے ابو صفوان من هذا معك دا سوق در سر دی فقال هذا سعد اغور لو ایچ داخو سعد ابن معاذ دی دا کم اغا تاریخی بیان چی تاسو واریدو چی بدر کی کلاو فقال له ابو جهل ابو جهل دا اللہ دشمن ورلوی الا اراک تتوف بمکت آمنا آیا زوینم نتالرا چی تتواف کے پا مکم مکرم کی پداس حالت کی چی پا امنی توبو رسوم را امن و امان سر مکا کی تواف کے وقد آویتم الصباح او یکینا تاسو زیور کرد صابیان لا صباح جمد دو صابی صابی اغا چالوی من ينتقل من دین الى دین چلی یو دین نبل دین لمنتقل شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغ مرگرو لگا دی مشرکان و صابیان وی چل اپلار نیک دین اتریخ دی او نوی دین پس روان شوی دی وی تو بورا دمرا پا امن دلتا تواف کی او تاسو داغ صباتو لا او داغ صابیانو لزیور کرده وزعمتم انکم تنصرونهم و تعینونهم او تاسو دا خیال او گمان کړی چې تاسو د دې مدد کوي او د دې مرګرتیا کوي ګور دا غي مرګرتیا کوي مدد کوي اما والله لولا ان معك ابي صفوان وي خبردار زماري په الله قسم وي ټول مشرکان هم په الله قسمونه خوړل لولا ان معك ابي صفوان فشرطتا سدا ابو صفوان نوې اميه بن خلف در سره نوې چې دې زمون ديني مرګره ما رجعت الى اهلك سالما نو ته خپل اهل لروغ رمټ نوې تلې ما دل ته روغ رمټ نه پری دي خو دي زمونږ د مرګ در سره ده فقال له سعد ورفع صوته عليه سعد بن معاذ رضی الله عنه چې سکن نو یریدو نا او را پورته کړو اواز کړه باندې غور لویلو اما والله لئن منعتني هذا لامنعنك ما هو اشد عليك ما هو اشد عليك منه طريقك يا طريقك على اهل المدينه وی خبر دار زمادن پا اللہ قسموی کتاز دین من کڑوی چی مکہ کلی تواف لن پری خودے نخام خامن بذکم زود اغسن شیغد دینم سخنی شیغد تالار دا پا مدینی ماننی پا مدینی بخند زمان تیریگی چی تما دلتا مکہ کی نپری دی عبادت و تواف لا دا توریق کا یا منصوب دے چی دا بدل شید دی قولنا چی ما ہوا اشد علیک منہو نغد لأمن عنا كلام دراغل داغي مفعول به دنو دام منصوب ده او يادا طريقو کا مرفوع ده بنا بر دې چې دا خبر دې د مبتدا محذوف چې اے هو طریقو کا چې غستا لار ده خامخا منکړه به مېتدا غسنا چې غسخ دې په صاحبان دې چې غلار ستاره په مدینه باندې مدینه والو باندې دې فقال له اميه لا ترفع صوتك يا سات على ابي الحكم سيد اهل الوادي دې خپل مرګي اميه سعد رضی اللہ عنہ له ویل چې आवाज مفور تا کواف ابو الحکم مانی د فی سلوک لا چې غ سردار د دې مکی کلی مکی والو او د دې وادي سردار ده فقال سعد رضی اللہ عنہ له ویل دعنا عنك يا اميه ريده مون يا اميه لریشه زمونا صدا خبره مکه وشه د باندې आवाज مرا کور تا کو فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوك زمانه په الله قسم می یقینا ما اورید دي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه فرمایله چې یقینا دا نبی علیہ السلام او د مرګ دی به تاسو قتلای تاسو له قتلون کیوی د انهم دا ضمیر چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اصحاب لراجینه چې دا نبی علیہ السلام او د مرګ دی به امیه تاسو او تاسو د مشرکان مرګ دی به وجنی قال بمکه دغه سرغم پیدا شو ابو جهل خبره خو ته نه هیرش بچا او ترې اوس زما سر له خبره راغه هغه خبره په ځای پاتې کاور لور لوي چې په د اواز مرا پور تکو چې اوس د الله د پیغمبر خبره وورید د دې ظالمانو خدای یقین چې غ دروغ نه وي صادق او امین دی ور لوي قال بمکه تا وي مکه کې به موجني قال لا ادري سعد رضی الله عنه ور لوي مال پته نشته خدای الله پیغمبر وی دي چې مونږ به تاسو قتلو او پریدومونه ففزع لذلك اميه فزعا شديدا نفير شد لي خبر دوجنا اميه فسخت يري سرا فلما رجع اميه الى اهله هرتج اميه فلقور لرا واپس شو فالبال بچ لراغه قال يا ام صفوان نقول خذ لوي اي ام صفوان شدوين صفيه يا كريمه بنت معمر او بعد الذين فاخته ذكر كره او دا ام صفوان يكون يوم ذكر صفوان زيو الم تري ما قال لي سعد وی آیات گورنا تال پت نشتا رؤیت یا قلبی دے یا رؤیت بصریت قلبی شنو معنا دادا یا تال پت نشتا او پر رؤیت بصریت آیات وینینا گورنا چو مال سعد سوی قالت وما قال لك آور لوی سعد در لسوی قال زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اخبرهم انهم قاتلیا وی دو گمان کرے مال خبر را کرے چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیل خبر ور کرے چو دیب ما وجنی فقلت له بمكه قال لا ادري وما ورلو شي مكه كي بمي وجني ويغرى له شي ما لفت نيشت وجني بلكي مكه كي هذا مكينا با فقال اميه نو اميوي والله لا اخرج من مكه زمان قسم بي الله چې زه به د مكينا بار کې غمنا بس يلا ور سره پیدا شو تغريده خبر او کړه فلما كان يوم بدر استنفر ابو جهل الناس هر کله چې بدر رشوا استنفر د استن فرمانا د طلب الخروج من الناس ابو جهل د خلق ندا مطالبه او کچ روزي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم پسینو مطالبه درا وته یو کده خلقنا قال ادركوا عيركم خلق له داوي قافله مبشكي قافله مرالان دکي قافلي پس محمد رسول الله روته فكره اميه ان يهود اميه خبر بدو غنل چلي دي موزي فاتاه ابو جهل فقال ابو جهل ورلراغي ورلوي يا ابا صفوان انك متى يراك الناس قد تخلفت اي ابو صفوان كلشي داخلك تاوبوري كترس فاتشوي وانت سيد اهل الوادي او تسردار ديكني ذي خلق تسردار كترس فاتكي تخلفوا معك ديب مرس فاتكي جمش المودي كشران خبيانذي فلم يزل به ابو جهل حتى قال نو ابو جهل امیشه په باندې دا زور کولو او دې را روانولو تر دې چې اميه ورلوي اما اذا غلبتني هر کله چې ته په ما باندې غالب شې اوس مې پرې دینه خامخا مې وباسي فوالله لا اشترين اجود بعير بمكه زما دې په الله قسمي چې خامخا اخلم با یو بهترین اوخ چې کوم په مکه مکرمه کې چې د ټولو نکراو بهترین اوخ یې خو مزل کول شي نو ابا اخلم ثم قال اميه بیا اميه خپل خذلوي يا ام صفوان جهزيني اد صفوان موري مال سامان تیار کا فقالت له يا ابا صفوان خذ ورلوي اي ابو صفوان وقد نسيت ما قال لك اخوك اليثرمي يقينا هي شي دي رسانا چې ویلو تعالی ستا غرور یې سنیبی یثرب به مدینی لوي ساد مدینی غرور چې ستا ور سره مرګرتیا او دوستانه ده او ستاسو په منځ کې موالات ته اخوت د معاهده ده نو ستا مدینی وال غرور چې تعالی سویلو هغه خبره نه ولې ایره ده سره قال لا ندور لو اميه چې نه خبر وانه ایره نه ده وما اريد ان اجوز معهم الا قريبا زما اراده نشتا دا چې ډېر لري ور سره وزم ابو جهل او د مرګري چې وزي نو دا اراده مې نشته چې ډېر لري ور سره لاړ شم بس نږدې زم چې دا خلک صرف روان شي او د مکه نه بار تم بیا را واپس کیږم وما اريد زما اراده نشته ان اجوز معهم دا چې لاړ شم دې سره جوز دی لوي چې یو شی باندې ورته شي چې ورته شم د ویسرا الا قریبا مگر نږدې مطلب دا ډېر لري ور سره نه زم فلما خرج اميه هر کله شو تو اميه اخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعيره شورو شوو چنه برا کو زیدو پیو زید را کو زیدو کی مگر تڑلو بے الا عقل بعيره مگر تڑلو بے اوخل کی کم زی کی بدا قافلی والا او لخر والا ارام او دمید پار را کو زیدل نو اغه زی کی بددا اوخ غان سره په خوا کی تڑلو دیل پار ویزان سره خوا کی تڑلو د نور او خان سره به خوش نه پرې خوړو که حالات چرت خرابی کی چې ذره تخت موقوف باندې را سوري کم تیز رفتار اوخ پیدا کړو چې ځان زر ذره رسوم فلم یزل بذلک نو همیشه په دې باندې همیشه دا کار کولو چې کوم ځای برا کو زیدو نو اوخ به ځان سره تیار ساتل او قیمتي او خو چې ذره تخت که حالات رانیږي حتا قتله الله ببدر تر دې چې الله دې وجلو قتل کو په بدر کې نو مناسبت د ترجمه الباب سره راغی چې دا امیم په هغه خلکو کې وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړو چې من یقتل ببدر سوق په بدر کې وجل شي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك